У тым жа выпадку, калі не будзе рызыкаваць жыццём, будуць чакаць колькі трэба да атрымання Міхалам спадчыны ад бяздзетнай цёткі. І нават надалей даваць крэдыт.